लौट के आया उड़ता पंछी नया हुआ आगाज, बरसों बाद भी देखो मेरी ट्रैक्टर से ऊंची आवाज। जहाँ पे गेहूँ रुका वहीं पे मैं हूँ, है माड़ा मोटा हंसता सीधा साधा रसता मिया जा। सुने दिलों की धुनरी, पीले गोटे किनारे की चुनरी, है उड़े बैठी फसले तू जो आए रसले मिया जा। फ्लाई बन के तू ले अंगड़ाई तन के, मैं आजा कुड़िया जा खेतों में। बटरफ्लाई बन के तू ले अंगड़ाई तन के, मैं आजा कुड़िया जा खेतों में। आगर मचाएंगे हम एक पेड़ लगाएंगे। फलाई बन के तू ले अंगड़ाई तन के, मैं आजा कुड़िया जा के तुम्हें। बटरफ्लाई बन के तू ले अंगड़ाई तन के, मैं आजा कुड़िया जा के तुम्हें। आगदर मचाएंगे हम एक पेड़ लगाएंगे हम, मैं आजा कुड़िया जा के तुम्हें। बटरफ्लाई बन के तू ले अंगड़ाई तन के, मैं आजा कुड़िया जा के तुम्हें।